zaczęło się tak niepozornie, a potem, no właśnie, zdaje się, że o tej porze panowie jeszcze się nie pojawiali w naszych piątkowych spotkaniach. Tim i Dan, czyli projekt Have a Nice Life i mój faworyt, utwór drugi z albumu Sea of Worry, Dracula Bells. Witamy Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie, tak właściwie myślę, że szykuje nam się całkiem przyjemny poranek, no ale dzisiaj jakoś tak pochmurno, ciemno za oknem, słońca nie widać, deszczu co prawda nie ma, ale jakoś tak, no właśnie. 9 minut po godzinie 4, jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, jak mija ten bardzo wczesny poranek, serdecznie zapraszam do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Chciałby się nucić i nucić i jeszcze raz nucić. A istnieje duże prawdopodobieństwo, że i serce zacznie bić szybciej, bo ten utwór zwie się Heartbeats. Utwór skrojony przez czwórkę panów o nieco szalonej, o nieco pokręconej wyobraźni, a ci panowie zwał się Foxing. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Tak jak już wspominałem, zapraszam do porannej korespondencji. Pan Jacek napisał, że po burzy spokój, nagle ptaki budzą mnie tłukąc się do okien. Właśnie dzisiaj te słowa o bardzo, bardzo wczesnej porze jakże się sprawdzają. No, może nie do końca, gdyż nocne burze nie odpuszczają i chyba zapowiada się poranek w ich towarzystwie. A no właśnie, zaczyna świtać. O, właśnie, zaczyna świtać. 14 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki. You turn to me, I say, what's there to talk about? Over 15 years we've talked about it all. I've learned to be as alone as together means, because we bring me down and I drive you up the wall. If you've got the mind to leave, then pick a topic to talk about. God knows I've time to give. You've got the backbone to stick around. 2 lat. Time to Give z albumu wspominkowego, z albumu Five, który jest takim albumem radio friendly, który idealnie sprawdza się w radiu, chociaż zaczynają go nieco przekornie. Właśnie od tego, od utworu, który trwa ponad 7 minut. Grupa White Lies. Dzień dobry, gdzieś z okolic Bełchatowa. Z racji pogody wieczornej i nocnej można prosić o piosenkę Riders on the Storm. Dla strażaków i kierowców dużych i małych, dbających o to, by wszystko było na czas, mimo takiej pogody. Pozdrawiam, pan Andrzej z okolic Ryk. Panie Andrzeju, z wielką, ale to wielką przyjemnością. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out on loan. Riders on the storm. Zagrało wczoraj w Trójce przed 22. Aleksandra Kaczkowska właśnie wczoraj po zachodzie słońca też prezentowała Riders on the Storm i w Warszawie wtedy pojawiły się pierwsze błyski. No, okoliczności rzeczywiście burzowe, letnie, no i wbrew pozorom ten efekt deszczu, który się tutaj pojawia, uzyskano przy pomocy instrumentów klawiszowych. Także to nie był prawdziwy deszcz. Pani Dorota napisała: wieczorem gradowo, burzowo i błyskawicowo, a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Nagle ptaki budzą mnie i ofowy budzik. Ot takie rankiem dźwięki początku lata w Krakowie. No i pani jeszcze Mirosława tradycyjnie pozdrawia. W Sandomierzu w nocy była niewielka burza. No i pani Mirosława ma nadzieję, że na tym koniec. Temperatura ostatnich dni była nie do zniesienia. Pozdrawiam serdecznie. O i pani Mirosławo, co kto lubi, ale rzeczywiście temperatury, no, chciałoby się powiedzieć, tropikalne. Prawie w pół do piątej słuchają państwo Trójki, no a przed nami taka dosyć spokojna odsłona pani Aldous Harding. Right now at the top of the count, hot clown in the creek is turning. Give back the sheets of Easter, get more for your money, man. Right now, kick out for the light and lighter. Give that which you mean to get back. See, these are the streets of favor. Hang down like the feet of Easter. You bat for me now, baby. Right now, hang down. He won't beat if you don't eat later. If you mean to move up, see these are the cheats of labor. No one's too cute to see that. You won't leave if she just need baby. Old peel, no deal. I won't speak if you call me baby. Old peel, no deal. I won't speak if you call me baby. The top of the count, hot clown in the creek is turning. Give back the sheets of Easter, get more for your money, man. Old Peel, no deal, I won't speak if you call me baby. Old Peel, no deal, I won't speak if you call me baby. Aldous Harding udostępniła właśnie teledysk do singla Old Peel, który nagrała wraz z producentem Johnem Parrishem, który pracował też nad jej ostatnimi dwoma albumami, Designer z roku 2019 i albumie Party z roku 2017. Całkiem niedługo, bo 9 lipca będzie też wydany na limitowanym 7-calowym winylu Old Peel Alternative Version. No ale też jest inna dobra wiadomość i to jest niemała niespodzianka, bo Aldous Harding zapowiedziała też koncert w Warszawie, który odbędzie się w ramach trasy koncertowej 18 marca 2022 roku w warszawskim klubie Niebo. No to myślę, że będzie bardzo akustycznie, bardzo nastrojowo i no taki optymizm wieje z tych informacji, bo no co tu dużo mówić. Tęsknimy za koncertami i mamy ochotę w końcu spotkać się z artystami na żywo. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dzisiaj również pomyślałem, że warto przypomnieć sobie również i ten utwór The Last One Standing z albumu sprzed lat 16. Witching Hour, tak nazywał się trzeci album Ladytron. Ci z Państwa, którzy myśleli, że zapomniałem, no to teraz mówię głośno i otwarcie, że nie zapomniałem. Zrywamy radiową, trójkową kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Dorota, Febron, Febronia, Łucja, Maksym, Prosper, Prospera i Tolisława. No to może taki radiowy tort, a zamiast 100 lat zaśpiewa pani Charlotte. No. jednej strony otrzymała nazwisko, którego nie da się nie znać, no i prawdopodobnie to było właśnie przepustką do jej kariery, czy to filmowej, czy to muzycznej. No a z drugiej strony od początku pracowała na swój własny rachunek, bez oglądania się na rodziców. Myślę, że jest w tym głosie coś tak filmowego, coś tak ulotnego i poklatkowego. Jedyna i wyjątkowa. Charlotte Gainsbourg w Trójce. Pani Krystyna zadaje pytanie. Panie Mateuszu, ratunku. Za oknem ciemno, a ubranie do pracy przygotowane jasne. Co robić? Zmieniać czy zostawić? Pani Krystyno, tutaj przy Myśliwieckiej 357 świta, a myślę, że za chwilę zrobi się jeszcze jaśniej. Z kolei jeszcze pani Dorota napisała burzowo i błyskawicowo, no to już wiemy. No a z kolei pani Maria donosi, że w Białymstoku też po burzy spokój zapowiada się piękny weekend siatkarsko-futbolowy, spięty ofową klamrą. Pięknych kolorach zresztą. Dwie panie, które stoją za projektem Darkness Falls. Dzisiaj wysłuchaliśmy wersji alternatywnej, nieco zmienionego utworu Hazy, ale jedno się jednak nie zmienia. To piękny głos Josephine Philip. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Trójka budzi off do godziny 6:00. I nie wspomniałem, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Smurfa. Tak. No właśnie, jaki był Państwa ulubiony Smurf? To też mogą Państwo napisać. No a przy okazji jeszcze życzymy wszystkiego dobrego wszystkim marynarzom, no bo dzisiaj również ich święto. Stewart, tak właściwie projekt Black Marble i Cruel Summer. Okrutne wakacje. No, tym tytułem proszę się oczywiście nie sugerować. A co do Smurfów, a no właśnie przypomniałem sobie nazwy. Trochę ich było. Papa Smurf, Ważniak, Smurfetka, Osiłek, Harmoniusz, Maruda, Ciamajda, Poeta, Pracuś. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Smurfa. Nie wiem, jak można obchodzić Światowy Dzień Smurfa, ale jak mają Państwo jakikolwiek pomysł, no to serdecznie zapraszam do korespondencji. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl.